Efendim TRT Türk ekranlarında her zaman olduğu gibi Ömer Turul İnançer hocamızla Gönül Dünyamız programında sizlerle birlikteyiz. Bugün yeme içme adabı nasıl olmalı? Bir Müslüman yerken, içerken nelere dikkat etmeli? Her zaman olduğu gibi Peygamber Efendimizin örnekliğinde inşallah bu hususları konuşmaya ve hocamıza sorular sormaya gayret edeceğiz. Evet efendim, her şeyin bir adabı ve edebi olduğu gibi dolayısıyla yemenin ve içmenin de bir adabı var. Nedir efendim yemenin ve içmenin adabı? Ayet buna çok güzel cevap hazırlamış. Estağfirullah. Külü veşrebu ve la tüsrifu. Yiyin, için, israf etmeyin. Bunun manası güzel de sevgili Kayseriler bunu başka türlü manalandırıyorlarmış. Nasıl efendim? Yiyin, için, masraf etmeyin. Eyvallah. Şimdi efendim, Allah-u Zülcelal razzakı alemdir. Amin. Ama insan Allah'ın yeryüzünde halifesidir ve her şeyi sizin için, sizi kendim için yarattım dediği mahluktur. Dünyada rızık denen bedenin gıdası bir başka canlının yok olmasıyla mümkündür. Yani hayatın devamı hayatsızlıkla mümkündür. Bütün hayvanat, balıklar, onlar ölecek ki biz yiyeceğiz. Evet. Sebzeler, meyveler, buğdaylar kesiyoruz diyor. Sonra yeniden büyütüyor. Evvela bunu düşünmek lazım. Ayrıca kaynaklar sabit. Onun için hiçbir kaynağı israf etmeme yükümlülüğümüz var. Yani Kızılderililerin bir atasözü varmış da çok güzelmiş de onu örnek almalıymışız da. İyi de ya biraz da Allah'ın sözüne bakın, Kızılderililerin sözüne bakacağınıza. Güzel söz mü? Güzel söz. Ayrıca hikmet ve güzellik Müslümanın yitik malıdır. Nerede bulursa alır. Amenna. Evet. Dünya bize atalarımızdan miras değil, torunlarımızdan emanettir. Sözü güzel bir söz. Kızılderili atasözüymüş. İyi de Kızılderili bunu kimden almış? Allah'ın kelamı kadimdir. Yiyin için israf etmeyin. Bu kadar basit ya. Rızkı yalnızca bedenin yiyeceği içeceği olarak algılamak da rızkı anlamamak demektir. Keza dükkanlarda şöyle ufacık baskı kağıtlar olur, kartonlar. Bazısı el yazısıyla da olur filan. Er-rızku alallah. Ve altında Türkçe tercümesi. Rızık Allah'tandır. Yanlış bir tercüme. Fevkalade yanlış tabii. Nedir efendim doğrusu? Manayı da bozuyor. Şimdi onu tercüme edenler ve onu yazanlar, basanlar tabii bilmiyorlar. Bilmiyorlar ama kimse bir şey söylemiyor. Bilmeden o zaman işin ticareti. Ama bunun içinde yani hocalar var, imamlar var, profesörler var. Bir dükkana gidince oğlum o yanlış, kardeşim o yanlış, abicim o yanlış demeli. Demiyorlar. Demiyorlar. Yani bu profesörler, hocalar, yani cami hocaları hiç görmüyorlar mı hiçbir dükkanda Er-Rızku Alallah yazısını, altındaki latinize edilmiş tercümeyi, rızık Allah'tandır. Siz hep söylüyorsunuz ya, birçok şeyi konuşmuyor. Ama bunu ben mi söyleyeyim? Bir tek ben söyleyince de kabahatli oluyorum, öyle mi? Niye? Haşa. Şimdi soruyorum o hocalara. Er-Rızku Alallah. Rızık Allah'tandır demek ise er-rızku minallah ne demektir? Er-rızku minallah olsaydı rızık Allah'tandır cümlesi, tercümesi doğru olurdu. Er-rızku alallah, rızık Allah'tadır demektir. Allah'tan başka şey, Allah'ta başka şey. Onun katını kastediyor. Onun katını kastediyor. Eyvallah. Ve rızıktan Allah kefildir. Rızka Allah kefildir. Rızkını keserse canını alır zaten. Eyvallah. Efendim açlıktan ölüyormuş. Açlıktan ölmemiştir. Kimse açlıktan ölmez. İnsanı Allah öldürür. Eceli gelmiştir, eceli ondan gelmiş. Ölmüştür. İşte rızkın ne olduğunu bilmemek daha tercümeden başlıyor. Yanlışlık. İyi arkadaş, iyi zevç ve zevce, iyi öğretmen, iyi öğrenci. Yani öğretmenin de en büyük rızkı iyi öğrenci. Dediğini algılıyor, çalışıyor, ateş gibi. Hatta açmaz sualler soruyor. Tamam, öğretmenin büyük rızkı o. Bir de anlat anlat, ha duvara ha çocuğa. Allah korusun. Öyleleri de var. Eyvallah. Yani rızık deyince sadece bedenimize ait anlıyoruz. Böyle anlamamız lazım. Ama sual yemek içmekten başladığı için, eyvallah, yemek içmek sadece bedene ait bir şeydir. Biz yiyeceğiz, içeceğiz, israf etmeyeceğiz. Ama ikram etmemek de ayrı bir israf. Kazandık, hak ettik. Helal, tamam, hiçbir problem yok. Ama sadece kendimiz ve yükümlü olduğumuz kimseler yiyor. İkram etmiyoruz. O da israfa dahildir. İkram olmadan yenen yemek israftır. O zaten kişiyi bencilliğe sevk etmez mi? İşte onun birçok kötü kötü sonuçları var onun, evet, tabii. İkram mutlaka edilecek. Eskiden aileler büyük, geniş. Sofraya tabak koyma adeti yok, ortadan yeniyor. Hijyenik olmadığını iddia edenlere hiçbir şey diyemem. Allah iman versin der geçerim. Müslümanın artığı Müslümana şifadır. Ama helaldir diyorlar. Helal başka şey, şifa başka şifa şey. Şifa başka bir şey. Müslümanın artığı Müslümana şifadır. Özel olarak hasta. Hasta zaten sofraya oturtulmaz. Ona ayrı yemek gider. Ayrıca hijyenin ve mikrobun ne olduğunu daha sizin hiçbirinizin haberi yokken Resulullah Efendimiz'in haberi vardı. Medine'de ilk karantinayı Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yapmıştır. Eyvallah. Bu mahalleye kimse girip çıkmayacak, çamaşırlar dahi içeride yıkanacak, yemek götürülmeyecek, kuru gıda atılacak diye ilk karantinayı yapıyor. Ne bu? Mikrop etrafa bulaşmasın, hastalık yayılmasın diye. Resulullah Efendimiz'in her şeyden haberi var. Yemek yemeden önce mutlaka elini yıkıyor. O ne? Çünkü yemek elle yenecek. Mikrop kırdırıyor. Evet. Yemekten sonra yine elini yıkıyor ve yıkatıyor. Dolayısıyla hijyeni bizim bilmem kimden öğrenmemize ihtiyacımız yok. Biz Resulullah Efendimiz'den yeterince her şeyi öğreniriz. İşte sofranın ortasına konulan çorba tabağında, kasesinden, müşterek keçikten yenilen pislik değildir. Ayrıca bir paylaşımdır. Hakiki paylaşımdır. Ayrıca berekettir. Bir de efendim peygamberimizin yemekten önce ve yemekten sonra da tabii kullanıyor. Tuzla başlayıp tuzla bitirmesindeki Efendimizin ehemmiyet. Direkt adeti değildir o. Evet. O sonradan Efendimiz'e mal edilmiştir. Öyle mi? Evet. Efendimiz ara sıra yapardı onu. Ara sıra. Evet. Genellikle yaz günleri. Çok terleyip tuz kaybına ve vücudun takatinin düşmesine mani olmak için. Sadece ondan mı efendim, yoksa evet, ağızdaki hani bakterileri de... O da var, o da var ama genellikle yazın yapıyor. Mutlaka her yemekte yapmıyor. O biraz da o sünnete riayet edenlerin Efendimiz hep böyle yapardı diye biraz kendilerine pay çıkarması oluyor. Öyle değil o. Yani Resulullah Efendimiz'i bir yerlere koymayalım. İçimize sokalım. Evet. İçimize sokarak, içimizde entefihim, içimizdeyken bize faydası olur. Bir yerlerde dururken olmaz. Bir yerlerde durması ayrı demektir Feridun Bey. Ayrı olmayacak. Başında taç bile olsa evet. Ayrı. Ayrı olmayacak. Resulullah Efendimiz'e sen kavuşmaya bir yere gitmeyeceksin. Kendinde bulacaksın. Bunu anlatmak lafla olmuyor. Yaşamak hasılı evet. Efendimiz Aleyhisselam sofraya otururken de kalkarken de ellerini yıkayarak mikroba hijyene ne kadar önem verdiğini arz ettikten sonra ortaya konan tastan içilen çorba paylaşım olduğu kadar berekettir. Şimdi bir servis kasesi alın. 6 kişilik bir masada o servis kasesinden 6'ya bölün çorbayı. O kase bitti. Tabaktaki çorbalar da biter. O kaseyi olduğu gibi ortaya koyun. 6 kişi yesin. O çorba bitmeden çorba yeter der herkes. Nasıl oluyor acaba bu? Bu sadece psikolojik değil zannedersem. Bu kaleme girmeyen bir bereket hesabıdır. Eyvallah. Bereketin kalemi olmaz, hesabı kitabı olmaz. Rızık gibi. Evet. Evet. Şimdi koyun senede bir defa doğur. En çok 2 yaşında kesilir. Köpek bazen senede 2 defa doğurur ama her doğurduğunda 4'ten aşağı doğurmaz. Eti yenmez. Biraz uzak doğuda bazı bölgelerde yenir, başka yerde yenmez. Koyun her gün yenir. Koyun mu çok, köpek mi çok dünyada? Koyun çok tabii. Koyun çok. Nasıl oluyor? Buna Halil İbrahim bereket ederler aleyhisselam. Mekke biliyorsunuz hiçbir şeyin olmadığı bir memlekettir. Bir zemzem o kadar, başka bir şey yok. Sonra Kabe binası inşası, sonra Cürhüm kabilesinin gelmesi vesaire vesaire. Ama Hazreti İbrahim'in duası var. Ya Rabbi benim yavrumu ve zevcemi bıraktığım bu beldeyi veya bu mahalli, o zaman belde bile değil, bu mahalli bereketli kıl, ne aranırsa bulunsun diye dua ediyor. Elektronik eşyadan en nadide tropikal meyveye kadar Mekke'de hala ne ararsan bulursun. Medine'de bulamadığın şeyi Mekke'de bulursun. Eşya olarak, yiyecek olarak. Bir tarla, ağaç bulamazsınız ama. Ne tarlası, ne ağacı. Hiçbir her taraf şey. Kaya. Kaya. Tabii. İşte kazara şeyde Arafat'ta tanesine 3000 dolar harcayarak acık ağaç diktiler. Bakımı için hala para harcıyorlar. Zorlu o da. Zorlu ama oluyor. Eyvallah. O kadar hizmet edilince olur, ayrı mesele de. Yani bunun nasıl olduğunu ekonomik verilerle izah etmek mümkün değildir. Yemek içmek böylesine bir bereketlendirilmesi için de mutlaka ikram lazımdır. Hazreti İbrahim'in sofrasında mutlaka bir fazla çatal kaşık oluyor. Çatal yok o zaman da, kaşık oluyor. İlle. Peygamberimiz döneminde de kullanılmış mı efendim? Çatal mı? Kaşık. Hayır, kaşık kullanılmış. Hmm. Tahta, genelde hani tahta ve kemik kaşık var. Neden sünnet denir üç parmakla yemeye? Çünkü vücudun dışında, tende statik elektrik vardır. Efendimiz bir başka hadislerinde asabiyelendiğiniz zaman abdest alın diyor. Asabiyette vücuttaki statik elektrik miktarı yükselir ve her elektrik akımı gibi vücudun uç noktalarında toplanır. Yüzünü yıkadığın, kolunu yıkadığın zaman burnun, çenen, kulak memelerin, dirseğinden damlayan sularla beraber abdest mahallinden, yıkadığın yerlerden damlayan sularla statik elektriğin boşalır, rahatlarsın. Su bulamadın, teyemmüm et. Teyemmüm de malum, toprak da geçirgen bir maddedir, elektriği geçirir. Eyvallah. Toprağa da elini koyduğun zaman parmak uçlarındaki sivriliklerden statik elektrik boşalır. Onun için Yemeği yiyince ağzına götürüyorsun. Aynı zamanda da yalıyorsun. Bu statik elektriği kendi içinde devir daim eden bir haldir. Bu da bir izahıdır. Bundan ibaret değil tabii. Evet. Bu şuna benzer. Kıyamdasın, rüküya eğiliyorsun, tekrar kalkıyorsun. Her kişinin bir aurası vardır. O aura kişinin hareketinden birkaç zaman birimi kadar sonra hareket eder. Aynı hareket etmez. Rüküya eğildin, kalktın, secdeye eğilirken rükudan kalkmakta olan auranla karşılaşırsın. Tekrar secdeye inersin. Secdeden kalkarsın, senin auran daha sonra kalkarken, sen ikinci secdeye inerken tekrar kendi auranla karşılaşırsın. Sonra tekrar kıyama kalkarken henüz ikinci secdeye inmekte olan auranla bir daha karşılaşır, kıyama veya kuğuda oturursun. Bu nasıl bir şeyse elle yemek de öyle bir şeydir. Bu kadar anlatılır. Eyvallah. Öyle şey olur mu olmaz mı diyenler bir denesinler bakalım oluyor mu olmuyor mu. Ayrıca Efendimiz Hazretlerinin toplumdan doğan davranış biçimleri bize toplumdan doğan davranış biçimi olarak sünnet şeklinde intikal etmez. Öyle bir şey yok. Çatal mı vardı da Resulullah kullanmadı? Hurma yemek sünnettir diyorlar. Hurmayla oruç açmak sünnettir diyorlar. Değildir. İstedikleri kadar iddia etsinler. Resulullah Efendimiz'in sofrasında kirazlar, erikler, armutlar, ananaslar, avokadolar vardı ama Resulullah hurmayı tercih ediyordu. Öyle mi? Başka bir şey yok ki Feridun Bey. Evet. Sade hurma var. Eyvallah. O zaman mesela bizim İznik Gölümüzün kuzey kıyısı elma bahçeleriyle meşhurdur. Orada da elmayla oruç açmak sünnettir. Arz edebildim mi? Eyvallah. Çok güzel açıkladınız. İzmir'in bağlarında da üzümle açmak sünnettir. Bunu doğru anlamak lazım. Maddeselleştiremeyiz Resulullah Efendimiz. Geçenlerde Konya'da, malum Aralık ayında Hazreti Mevlana haftasında, beyaz giyinmiş bir grup. Bilmem kaç derece soğuk, Konya'nın soğuğu ki o meşhur Konya soğukları -15'ler falan değil. Ona rağmen soğuk. Beyaz giyinmiş. Ve dikkat çekiyor. Farkında değiller. Sorsan sünnettir diyor. Beyaz giymek sünnet değildir. İklime uygun giyinmek sünnettir. Resulullah Efendimiz Taif'te ne renk giyindi biliyorlar mı? Taif soğuk bir yerdir çünkü. 2000 küsur metre yüksekliktedir. Mekke'nin fethinden sonra Efendimiz de 60 yaş civarında bugünkü hesapla. Yani artık üşümenin hissedildiği yaşlar. Eyvallah. Ve ne giydi? Bak söylemiyorum. Tetkik etsinler, öğrensinler. Niye beyaz giysin her zaman? Her zaman beyaz giymiyor. Hicaz toprağında yaşayan, Mekke'de, Medine'de oturan kişi elbette beyaz giyer ya. Yani -50 şey, ay, özür diliyorum. +50 derecede ne giyebilirsin? Ne giysin başka yani? Ama mesela kırmızı, yeşil, kırçıl yani kahverengi ama keçinin ve devenin kahverengisi vardır. Ondan örülmüş yün. Onda giydiği var Efendimizin. Boz renkli yani boz deve yününden örülmüş pelerin gibi, harmaniye gibi üslüğü var Efendimizin. Veysel Karani. Sabahları evet Veysel Karani'ye bıraktığı hırka ne renk? Ne renk? Bizim Topkapı Sarayı'ndaki şeysi, hırkayı saadet ne renk? Beyaz değil ki. Nereden çıktı bu? Yani Efendimiz Hazretlerinin herhangi bir fiilinin aynısının tekrarı sünnet değildir. Hakiki. Öyle başlar. Sünnete riayet öyle başlar. Amenna. Fakat tekamül ettikçe Efendimiz bu fiili hangi hikmet altında yapmış? Ne düşünmüş? Hangi şartlarda yapmış? Neyi planlamış? Neyi sonuçlandırmak için yapmış? Bunları düşüneceğiz. Tefekkür edeceğiz. O hikmete uygun hareket edeceğiz. Hicretin başlangıç tarihinin seçiminde bile çok büyük bir strateji vardır. Çünkü çölde ay gündüz gibi parlak eder ortalığı. Evet. 26 Safer gecesi başlıyor. 26 Safer'de ay olmaz. Bunu defaatle birçok programda dile getiriyorsunuz. Ve emniyetli topraklara gelişi aşağı yukarı Kuba'ya yaklaşışıdır Efendimizin. 6 Rabiülevvel'dir. 6 Rabiülevvel'de de ay yok. Eyvallah. Yani ikindi vaktinden sonra biraz gözükür ve akşamdan biraz sonra da batar. Dünyanın her yerinde böyledir yani ayın hareketi. Yani Efendimiz gece ayın karanlık olduğu zamanda hicret yolculuğunu yapıyor. Bu tarihi seçmesindeki hikmeti anlamadan 26 seferde herhangi bir sefere çıkmak manasız. Efendim, sünnete uygunluk değil. Eyvallah. Tekrar yeme içme adabına dönecek olursak mesela dua, suyu mesela biz önemli. Eyvallah. Dua önemli. Eyvallah. Biz bir tek besmele çeker yemeye başlarız. Yemeği yedikten sonra hamdü sena ederiz. İşte burada Hristiyan dünyasıyla çok ciddi bir ayrımımız var. Onlar yemek yemeden önce uzun uzun dua ederler. Eyvallah. Çünkü yemek sırasında genellikle sarhoş olurlar. Ayrıca biz yemediğimiz yemeğin şükrünü yapmayız. Yiyelim ki şükredelim değil mi canım? Eyvallah. Ne manası var yemeden şükretmenin? Ciddi söylüyorum. Nimeti görelim ki nimeti görelim ki şükrünü yiyelim. Eyvallah. Ama Besmele-i Şerif çok önemli bir anahtardır. Allah-u Zülcelal kalemi yarattığında emretti. Yaz. Ne yazayım ya Rabbel Alemin? Evvela Bismillahirrahmanirrahim yaz dedi. Besmele bu kadar önemlidir. Yani arş, kürsi, lev, kalem var ya yaratılış safhasında. Eyvallah. Kalemi yarattığında levhe ne yazayım ya Rabbi diye kalem Rabbül Alemin'e sorduğunda Bismillahirrahmanirrahim yaz dedi. Besmele bu kadar önemli. Unutmamamız lazım. İçmek deyince şerebe kökü, bu önemli. Bir takım saçmalıklar var günümüzde. Mesela Allah Kur'an'da şarap demiş, şarap haramdır, diğerleri haram değildir diyen ve buna inanan saf mı diyeyim, aptal mı diyeyim birileri var. Üzüm suyundan yapılan, sarhoşluk veren alkollü maddenin ismi şarap değildir. Eyvallah. Ona biz şarap ismini koymuşuz. Her içilecek şey şaraptır. Bir de tabii iyice saçmalayanlar var. Şerap. Bir kere ap, Farsça bir kelimedir. Şer, Arapça bir kelimedir. Şerap kötü su demekmiş, içme diyor. Yahu Arapça ile Farsça bir araya gelip de bir mana ifade etmez ya. Şerap, kötü su. Yok böyle bir şey. Bunlar hep uydurma sözcük. Meşrubat var ya. Bak meşrubat. Meşrubat. Ha? Evet. O da şerebe kökünden. Öteki müskirat. Yani biri sekir veriyor. Biri içiliyor, biri sekir veriyor. Sekir veriyor. Dolayısıyla sekir vermeyen her içecek şey şaraptır. Şaraptır. Onun için aşka da, aşka da şarap denir, Kevser'e de şarap denir, Zemzem de şarap. Ve efendim şunu sormak istiyorum, buyurun. Sözünüzü kestim. Sosyal paylaşım sitelerinde resim, özellikle yemek resimlerinin paylaşılması adaba uygun mu sizce? Bir kere görgüsüzlüktür. Daha ne diyeyim? Adaba uygun olması. Bir kere bence değil. Ben hiçbir programda, eyvallah, ben kendi şahsi fikirlerimi söylemem. Çünkü benim şahsi fikirlerim beni alakadar eder. Bu programlar beni tanıtmak için değil. Bir fikri ortaya koymak için. Bu fikir ortaya konulurken de konuşanların objektif konuşması lazımdır. Objektif konuşmayıp kendi fikrini söyleyenin televizyon ekranlarını işgal etmesi haksızlıktır. İşgaldir. Dolayısıyla bu konularda benim fikrim şöyle, senin fikrin böyle denilemez. O panellerde denilir. Burada objektif konuşulur. Fakirin söylediklerim hepsi objektiftir. Benim fikrim değildir. Objektif ilimdir. Biz çok iyi biliyoruz ki mutlaka peygamber öğretilerine mutlaka konuşmalarınız dayanıyor. Amenna ama yani o sosyal paylaşım sitesi dediğiniz nesnenin içinde yemek resmi koymak kadar görgüsüzlük olabilir mi? Ben yiyorum, belki sen yemiyorsun. Bakın, kokulu bir yemek piştiği zaman eskiden evlerde komşuya dağıtılırdı. Mesela Bursa'nın sadece reçel yapılan bir şeftali cinsi vardı. Et şeftalisi derlerdi ona. Hakikaten çiğ bir şeye benzemez. Evet. Bıcık bıcık bilen bir şey olur. Fakat onu kesersiniz. Bir takım muamelesi vardır. O reçel kaynarken mahalle kokar. Öyle güzel bir kokusu vardır. Biz küçük bir aileydik. Yani iki kardeş. Halam rahmetli gurbette. Yani Ankara'da. Ankara gurbet o zaman. Dedem, ninem, annem, babam, ben kardeşim. O kadar. Ama şeftalilerden yani diğer reçeller şöyle bir kavanozda veya tencerede yapılırken şeftali böyle bir tencerede yapılırdı. Neden? Çok olsun diye değil. Bütün efradı düşünerek. Komşulara dağıtılacak. Kokulu bir yemek piştiğinde etrafa dağıtılan terbiyeden şimdi yemek resmi paylaşımına geldik. O zaman ayrıca, resimdekini ikram edecekseniz mesela, paylaşın diyorsunuz. Ben çok zengin bir adamım. Eyvallah. Mesela. Öyle bir resim geldi bana. O anda da çok önemli bir işim var. Toplantım var. Efendim ne bileyim işte bir şeyle meşgulüm. Canım o yemekten istedi. O anda istedi. Ne olacak şimdi? İmkanım var. Evet. Param var. Para yetiyor mu her zaman Ferhan Bey? O lokantaya gitmeye zamanım yok. Evet. Adam Urfa'da kebap yiyor. Hadi bakalım buyurun. Benim evet. Ben de İstanbul'dayım. Bana Urfa'dan kebap gönderiyor. Resim gönderiyor. Kusura bakmayın ama bu kadar münasebetsizlik olur mu ya? Senin yediğinden bana ne afiyet olsun. Bana resim göndereceğine götürsene ben de Urfa'ya kebap ısmarlamaya. Eyvallah. Yani, afişe etmemek lazım. Yakışanı bu. Eyvallah. Ayrıca bunun fukaralıkla da alakası yok. Çünkü ne yazık ki her şey fukaralığa bağlanır hale geldi. Bu kurban olmalıydı, olmamalıydı filan böyle bu lüzumsuz münakaşalar olduğu zaman o zamanlar hepsi Sadı ve Vehbi Koç'la Sakıp Sabancı. Allah rahmet eylesin. Abi. O misali vermiştim yine böyle bir programda. Kurban kesmek fıkaraya et vermek değildir. Kurban eti, bir kere kurban kesilecek, o Allah'ın emri bir. Kesilen kurbandan bir et hasıl olacak. Bu hasılanın ne yapılacağını Allah kitabında söylemiyor. Resulullah Efendimiz tarif ediyor. Üçte birini kendiniz yiyeceksiniz. Üçte birini ahbaplarınıza vereceksiniz. Üçte birini fukaraya vereceksiniz. Vehbi Koç'la Sakıp yani, Savancı komşu. Ahbaptan kasıt akraba. Akraba, sadece. Ahbap, tanıdık. Komşu. Komşu tabii. Eyvah. Zenginlik, fakirlik değil. Vehbi Koç kurbanı kesecek, Sakıp Savancı'ya gönderecek. Bir parça et. Sakıp Savancı kesecek kurbanını, Vehbi Koç'a gönderecek. İkisinin de kurban etine ihtiyacı yok. Türkiye'nin en zengin iki adamı. Eyvah. Allah emsalini çoğalsın. Amin. Ama bunlar birbirlerine gönderecek. Çünkü usul öyle. Sakıp Ağa'nın besmelesi başka, Vehbi Bey'in besmelesi başka. Eyvallah. Bunu anlamıyorlar. Maddeleştiriyorlar. Onun için yemeği içmeyi de maddeleştirmememiz lazımdır. materyalist toplumdan sıyrılmak lazım. Eyvallah. Şimdi demin içmeye sordunuz, içmeyle ilgili. Özellikle su içmek. Su oturarak içeriz ama zemzem ayakta içeriz onu. O tanzimden. Tanzimden kaynaklı. O zemzem kuyusunun başında oturarak da içebilirsin. Bu adaplar da değişir. Artık bana sorarsan kalkma bile lazım. Acet kalmadı. Eskiden zemzem dediğin ufacık şişenin içinde, evin en mutenayi yerinde, yanında bir parça pamukla bekletilirdi. Yolculuğa çıkan olursa dudaklarına sürülür. Bizim rahmetli Büyük Efendi Hazretleri de öylesinlerdi. Adamın başı ağrıyor, hasta diyor. Ya hasta öyle olmaz. Kulağına Yasin, ağzına zemzemle pamuk, işte o zaman hasta olur diye şaka yapardı. Yani o vaziyette olanlar ancak zemzem kullanır. Şimdi hepimizin evinde zemzem var. Var mı? Var. Var. Çünkü maşallah artık bidonla geliyor. Yani bu turizm şirketleri olsun, Diyanet İşleri Başkanlığımız olsun, şeylere, hac ve umre yapan kardeşlere bidonla zemzem getiriyor. Şişe olarak sevkiyatı da var. Şişe olarak sevkiyatı da var. Yani eski nadirliği kalmadı. Kalmadı. Onun için elbette zaten suya da tazim edeceğiz. Ayrı mesele. Ama özel olarak kalkıp, kıbleye dönüp, her yudumda dua edip, besmele çekip, işte hastalıktan, faydasız ilimden sana sığınırım, faydalı ilim dilerim, uzun ömür dilerim ya Rabbi diye dua etmek, bunlar geçerli hala. Ama tazim aslında zemzemin nedretine idi eskiden. Bugün o nedret yok. Onun için mesela bizim vakıftaki soframızda Ramazan'da zemzem konur. Oruç bozmak için. Oruç bozmak için hiçbirimiz ayağa kalkmayız. Besmele'yi çeker, zemzemden orucu açarız. Şeyde, söyle ver, Hicaz'da. Hicaz. Orada da yine kıbleye yapılır. Oluyor. Su ayakta içilmez diye bir kaide aslında yok. O bir sağlık tedbiridir. Meşhur bir hikaye vardır. Padişah yaz günü avlanmaya çıkmış. Fevkalade. Güzel avlanmış ama fevkalade de yorulmuş. Bakmış bir köylü kulübesi orada. Ekiyor, biçiyor adamcağız falan. Bir de kulübe yapmış oraya. Şurada bir şu gölgelikte biraz dinlerim demiş adamlarına. Gitmişler. Selam aleyküm selam. Demiş bana bir soğuk su ver demiş. Veya bir ayran bir şey ver demiş. Yandım falan. Hay hay demiş, merak etmeyin, ben size güzel bir ayran yapayım demiş. Ayran, üstünde bir tane saman çöpü. Almış padişah, tam dikecek ağzına saman çöpü, ağzına gelmesin diye yavaş yavaş, yavaş yavaş içmiş. Neyse bitmiş iş. Demiş, sen beni tanıdın mı? Tanımadım demiş ama hani kalın bir adamsın belli filan. Ben padişahım demiş. Öyle mi hünkârım şeref verdiniz filan. Demiş sen benden bak terimi aldın, ikram ettin. Ben sana para vereyim demiş filan. Yok demiş istemem sizin bana teşrifiniz bana büyük şereftir. Ama demiş bak ayranı ben satın alacağım senden. Onu demiş parasını mutlaka vereceğim. Kaç para vereceğim? Bir kuruş ver. Padişah da şaka yapıyor. Üstüne saman çöpüllü şeyine ayranına bir kuruş istiyorsun. Ha demiş köylü dayı. Şimdi 1000 altın vereceksin o ayrana. Neden demiş. O zaman çöpünü anlamadığın için demiş. Öyle bir terliydin ki o buz gibi ayranı lak lak lak lak içecektin. Miden, için, dışın berbat olacaktı. Mahsus koydum samanı üstüne. Temiz o demiş. Yıkadım da koydum. Eyvallah. Yavaş iç diye. Şimdi 1000 altın vereceğim. Haklısın demiş, 10.000 altın vermiş. Maşallah, müthiş. Bu işin hikaye tarafı. Oldu olmadı önemli değil. Çok naif bir şey. Hikayeden alınacak ibret önemli. Evet. Demek ki suyu 3 yudumda içmek. Neden önemli? Çünkü su lak lak lak gider oturur. Besmele çektin, Üç yudum içtin. Sonra elhamdülillah dedin. Bir besmele daha çektin. Ne oldu? Bir zaman geçti, bir dinlendin. Çünkü su ne kadar yavaş içilirse o kadar çabuk hücrelere intikal eder. Bu bir tıbbi gerçek. Ne kadar hızlı içilirse o kadar midede birikim yapar. Hazret, zamanın padişahı, velileri merak etmiş. Bir tanıdığı muhterem zat varmış, onu çağırmış. Demiş, şu evliyalar demiş, bir gelseler demiş, böyle bir sohbet etsek, bir şey yapsak filan. Vallahi demiş, benim tanıdıklarım var da söyleyeyim, olur filan. Neyse, bizzat gelmiş yaz günü. Hoş geldin Beşkit'ten sonra. Ne emre? Hünkârım çok susadım demiş. Bir emrederseniz su versinler bana. Su getirin demiş. Getirmişler bir bardak suyu. Hazret bismillahirrahmanirrahim. Lak lak lak lak lak lak bitirmiş. Padişah biliyor üç yudumda içmenin sünnet olduğunu. Aklından geçirmiş. Ya veli diye getirdiler, sünnete riayet etmiyor. Elhamdülillah. Sultanım bu birinci yudumdu demiş. İki tane daha getirdi. Yani o aklına geleni anladı. Yani bu üçleme tamamen sağlık meselesidir. Zaten şunu bilmemiz lazım. Allah ve Resulü'nü bizden istediği, onlar istemekten münezzeh. Bizden bir şey istemiyorlar onlar. Bizim yapmamızı istediği her şey adına sevap deniyor ama bizim lehimize. Yapmamamızı istedikleri her şey adına günah deniyor ama bizim aleyhimize. Evet. Bunu namaza, oruca indirgemek İslam'ı anlamamak demektir. Evet. İslam bir yaşama biçimidir. Ve sanatı. Kuru bir inanç sistemi değildir. Tapınma ritüeli hiç değildir. Ha, namazsız olmaz ha. Evet. O ayrı mesele. Eyvallah. Onun için yemek içmek de yine yegane örneğimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Şu kadarı eğer bu sohbetten kulağımızda küpe olarak kalırsa bu da bizim kârımız olsun diyelim. İsraf etmekten çok fazla kaçınacağız ve mutlaka ikram edeceğiz. İsraf no, ikram yes. İnşallah yani saat... Ne yapayım böyle gavurca söyleyince kalıyor milletin aklında galiba. Saatte 60 efendim saat için bir 60 dakikada 300 tane insanın çocuğun maalesef açlıktan öldüğü bir dünyada israftan söz etmemek olmaz tabii ki. Eyvallah lokantalar mokantalar. Evet çok teşekkür oradaki ediyorum. Yemek artıkları, gerçekten yine işler acısı. Çok önemli bir konuydu ve çok güzel örneklerle bizlere açıkladınız. Çok sağ olun efendim. Evet, bu haftada yine önemli bir hususu hayatımızın her anında kullanabileceğimiz örnekliklerle hocamıza yeme içme adabını sorduk. Bir dahaki programda tekrar görüşeceğiz efendim inşallah. Hoşçakalın.